RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 16 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zajmą się dziś m.in. projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Konserwatyści w Parlamencie Europejskim chcą nagrody Sacharowa dla białoruskiej opozycji reprezentowanej przez Swietłanę Cichanouską. W Londynie ogłoszono nominację do finału Nagrody Bookera. Dziś początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przygotowali go działacze Forum Młodych PiS przy wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Proponowane zmiany otrzymały nazwę Piątki dla Zwierząt. Projekt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt, które według proponowanych przepisów będą mogły prowadzić wyłącznie jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w przyszłym roku o 200 zł i wyniesie 2800. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 18,30 zł. Takie są decyzje rządu, który przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Płaca minimalna wynosi obecnie 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7% i będzie stanowić ponad 53% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2021 rok. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Pojawiały się różne głosy. Z jednej strony część organizacji pracodawców mówiła o tym, że płaca minimalna jest za wysoka. Z drugiej strony część związków zawodowych mówiła, że jest za niska, ale na przykład Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność poparł płacę na poziomie 2800 zł. Rząd szacuje, że z nowych rozwiązań skorzysta 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Konserwatyści w Europarlamencie zaproponowali, żeby Nagroda Sacharowa została przyznana demokratycznej opozycji na Białorusi, reprezentowanej przez Swietłanę Cichanouską. Każdego roku nagradzane są osoby za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Jesteśmy świadkami historycznego momentu odrodzenia białoruskiej tożsamości narodowej, które może zmienić historię tego kraju, a tym samym tej części Europy, napisali europosłowie. Konserwatyści piszą o odważnych kobietach i mężczyznach, ludziach młodych i osobach starszych, studentach i robotnikach, o całym przekroju społeczeństwa. To uczucie solidarności, wspólnej walki o prawa Białorusinów nie może być zawłaszczone przez kogokolwiek, czytamy w uzasadnieniu. Stąd, jak napisano, nominacja do Nagrody Sacharowa dla białoruskiej opozycji reprezentowanej przez Swiatłanę Cichanouską. Uważamy, że jako liderka Rady Koordynacyjnej i główny oponent Łukaszenki w wyborach będzie najlepszym przedstawicielem demokratycznej opozycji na Białorusi, podkreślili konserwatyści. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmiany klimatyczne, bieda w Glasgow i Harare, demencja, kobiety z Etiopii walczące z faszyzmem. To tematy książek nominowanych do najważniejszej nagrody literackiej na Wyspach, Booker Prize. Powrót do czasów sprzed cywilizacji. Powrót wymuszony katastrofą ekologiczną, ale być może dający wytchnienie. To temat dystopijnej powieści The New Wilderness, Diane Cook. Na realizm stawia Tsitsi Dangarembga. Pokazuje nam codzienne, niełatwe życie Zimbabwe. Douglas Stewart zabiera nas z kolei do Glasgow. Jego temat to spirala ubóstwa i alkoholizmu. No trudnej i ciągle zmieniającej się relacji pomiędzy starzejącą się matką i córką pisze Avni Doshi. Etiopia, rok 1935. Na horyzoncie inwazja faszystowskich Włoch. To punkt wyjścia powieści Mazu Mengistie. Prawdziwe życie to z kolei tytuł książki Brandona Taylora. Prawdziwe życie dopada bohatera, studenta biochemii, który po przeżyciu traumy buduje mentalny mur oddzielający go od przyjaciół i rodziny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień tylko na Pomorzu będzie pochmurno, w drugiej połowie dnia w województwie pomorskim i w górach możliwe przelotne opady deszczu od 25 do 29 stopni, chłodniej nad morzem do 23. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Pomyśl o tym, że kiedy... Kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. W dzisiejszej Aptece Nocnej witają Państwa Grażyna Oczkowska, Magdalena Trzaska i prowadzący przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Rozpoczęliśmy z zespołem Aptek, a jak to w Aptece Nocnej, będziemy przez najbliższą godzinę słuchać muzyki kontemplującej w okolicach gatunku zwanego obecnie alternatywą. Tak, że w drugiej kolejności przed Państwem zespół, który w 79 roku wydał płytę pod tytułem Raven, zespół nazywa się Stranglers, a piosenka z tego albumu nosi tytuł Genetics. nation states, but then again, from there on came out from Kerry the determined gene of one pair of alternative characteristics. The second law of free assortment states that in a cross of both one pair of alternative characteristics, the characteristics were segregated in second familial generation, relative proportions of 9 to 3 to 3 to 1. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich wiernych słuchaczy Apteki Nocnej i tych z Iwonicza Zdroju, i tych z północnej Polski, i z centralnej, i ze wschodniej, i z zachodniej, czyli ze wszystkich kierunków, które nas otaczają, które są. A swoją drogą w związku z dziwnym psikusem dzisiaj chciałem zaprezentować dwie premiery, lecz akurat to się nie uda z takich bardziej względów obiektywnych. Niemniej jednak nie zostanie to zupełnie zaprzepaszczone. Zrobię to za tydzień lub najpóźniej za dwa. A teraz chciałbym wrócić do tych zespołów, które w zasadzie nie mają specjalnie dużych możliwości propagowania swojej twórczości. I tak w Aptece Nocnej w tej chwili posłuchamy grupy Nagrobki. I tutaj bardzo adekwatny tytuł do nazwy zespołu, a mianowicie Nie chcę myśleć o śmierci. Jak łąka, jak krew. Ta piosenka będzie o czymś bardzo miłym. Jak piesek, jak róża, jak ty. Idę ulicą, nie chcę myśleć o śmierci. Kiedy słońce świeci, nie chcę myśleć o śmierci. Jest już bardzo kolorowo. Jest tęcza, są kwiaty, jest dzień. To możemy cieszyć razem się wesoło. Jak robak, jak dzieci, jak psy. Idę ulicą, nie chcę myśleć o śmierci. Kiedy słońce świeci, nie chcę myśleć. We'll be right back. połowie lat 90. byłem na koncercie jeszcze wtedy w Berlinie. No, do dzisiaj on oczywiście, ta część jest zachodnia, choć już Berlin nie jest podzielony murem i nie jest to problematyczne przejście na drugą stronę dla tych, którzy mieszkają po wschodniej stronie Berlina na zachodnią. Oczywiście to już jest historia, dla niektórych już nawet taka zupełnie abstrakcyjna, bo minęło sporo lat od tego momentu, kiedy runął mur berliński. Niemniej jednak wtedy to były inne czasy. Byłem na koncercie jako fotoreporter zespołu Kajes, którego liderem był Josh. Dzisiaj puszczę Państwu ich, jego zespół, który się nazywa Queens of the Stone Age, i w tych czasach, kiedy już teraz tego możemy słuchać, jest to globalna gwiazda, która w zasadzie właśnie w tamtych czasach jeszcze niespecjalnie była rozpropagowana, a pomogło jej w tym trochę łód szczęścia, ale przy okazji tego szczęścia jeszcze ciężka praca. Posłuchajmy No One's Know. No! A teraz przed Państwem może trochę bezpuentowy tytuł, który w zasadzie mógłby sugerować coś innego, ale też i tekst piosenki jest o czymś zupełnie innym. Grupa Pogodno i piosenka o śmiesznym tytule. Trzy, cztery i... Uczysz mnie co dzień, jak się łapać słowa i pokazujesz, jak mam mnie zwariować, ale mi to nie przeszkadza. Ja z tym zdaniem się nie zgadzam. Zapytaj raczej, czego tu nie robię, aby cię chytrze zwabić ku swojej. A w kąciku naszych cytatów mądrych, półmądrych i w ogóle niemądrych dzisiaj zacytuję Syda Wyssesa, który miał rzec swojego czasu: w zasadniczo zdanie opinii publicznej w ogóle mnie nie interesuje. A przed Państwem Moloko i Think It Back. Bring it back to me. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 34 minuty po godzinie 12, a przed państwem, a słuchacie Apteki Nocnej oczywiście, a przed państwem Niech Żyją Czarne Podniebienia, Ludzie Północy, prawdopodobnie to są potomkowie Wikingów, mówię o zespole Kiev Office z Gdyni i w języku kasubskim tytuł brzmi Nordowi Mol. Co chcę złożyć. Kiev Office. Bardzo lubię tą naszą kaszubską psychodelię. A przed państwem według zasady najbardziej lubimy te piosenki, które dobrze znamy. The Chemical Brothers i Believe. We'll be right back. niezwykła wrażliwość tego wykonawcy przyciąga uwagę no nie tylko moją, ale też i państwa, którzy słuchają, i tutaj na wyraźną prośbę i sygnały, że jest on mile widziany właśnie w tej audycji, pozwalam sobie przypomnieć, wrócić i też kontynuować w przyszłości puszczanie Nun i Rian. realizowała Grażyna Oczkowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Ja zapraszam za tydzień o tej samej porze, a na samo zakończenie Public Image Limited i This is the Pill. Lucky you.